Napenda leo tujifunze somo hili dogo wafuatiliaji wa makala zangu katika mitandao ya kijamii na nje ya mitandao ya kijamii. Kuna sababu kuu tatu ambazo kila binadamu anajua. Hizi ni sababu kuu zinazosababisha uzito mkubwa, kitambi na magonjwa mbalimbali, magonjwa ya lishe kama vile kisukari na pressure. Kama wewe ni mara yako ya kwanza, usisahau kulike ukurasa wetu wa Facebook ambao unaitwa Dr. Boaz Mkumbo MD. Hizi ni sababu kuu tatu. Sababu ya kwanza ni kwamba nitazitaja zote hizo sababu, alafu nitajaribu kuzijadili kwa kina zaidi na kuzichambua ili ujue ukweli uko wapi. Sababu ya kwanza, kitambi kinasababishwa na ulaji wa kupindukia. Sababu ya pili, kitambi kinasababishwa na ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Sababu ya tatu, kitambi kinasababishwa na uvivu wa kutofanya mazoezi. Hizi ni sababu kuu tatu zinazosababisha kitambi, kila binadamu anajua. Hata mtoto mdogo wa darasa la tano ukimuuliza kitambi kinasababishwa na nini, atakwambia ni ulaji wa kupindukia, ulaji wa vyakula vya mafuta na kutofanya mazoezi. Sasa huu ndio ushauri mkuu kila binadamu anajua, kwamba wewe unapopata kitambi, basi wewe ni mvivu wa kutofanya mazoezi na unakula sana. Hebu tuone. Kutofanya mazoezi, ulaji wa kupindukia, ulaji wa vyakula vya mafuta. Hizi sababu zote zinakuonyesha kwamba wewe ni uzembe wako. Wewe ni uzembe wako. Kwa hiyo basi ugonjwa wa kitambi au tatizo la kitambi au uzito mkubwa kupindukia au ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa ambao unawapata wazembe wasiojua kufanya mazoezi, wanaofakamia vyakula bila mpango maalum. Hii sio kweli. Sio kweli kabisa. Sio kweli kabisa kabisa kabisa. Na kama wewe unajua ndio kweli, nitashangaa. Nina almost mwaka mmoja nashughulika na watu hao ambao wana uzito mkubwa, wamekuwa wakinipa wanaomba ushauri mbalimbali kutoka kwangu. Na mimi kila nilipokuwa nasoma, ningepitia vitabu na kutana na sababu kuu hizi tatu ambazo zinasababisha uzito mkubwa. Nilikuwa nafikiria, kwa hiyo kila mtu ambaye alikuwa ananitafuta, kitu cha kwanza nilichokuwa namuuliza ni kwamba je, unakula kupindukia? Ananiambia daktari, yani mimi kati ya watu ambao naogopa kula ni mimi. Nakula mlo mmoja kwa siku. Yani najibana kadri niwezavyo. Nakula mlo mmoja kwa siku na nashindia mboga za majani tu na tu maziwa. Nashinda kabisa, siku nzima sijala. Sili kabisa. Ila juzi nilienda kwa daktari mmoja, akaniambia nina vidondo vya tumbo, kwa hiyo akanishauri nile milo mingi. Kwa hiyo niliambiwa kwamba ninapoamka tu asubuhi na lazima nipate breakfast ili mwili usikae muda mrefu bila kula. Kwa hiyo hivi na hivi akanielekeza. Kwa hiyo nikajua kwamba mbona sasa huyu mtu hali sana. Lakini mbona kilo zinayoyoma tu, kila kukicha kilo zinayoyoma. Nikajiuliza why. Kwa hiyo those are different research questions kwa kila mtu ambaye anaweza kufikiria, anaweza kaanzia pale na yeye akafanya uchunguzi zaidi kwamba kwa nini sasa huyu mtu anakula mlo mmoja na sasa hivi basi anajitahidi kwa hali na mali, hajinyimi, lakini anakula mlo vizuri kabisa hali kupindukia. Sasa ulaji wa kupindukia sijui ni ulaji gani. Mimi nashindwa kuelewa, kwa sababu nutritional guideline inatu encourage sisi sasa hivi mtu anaikuwa encouraged hadi kula milo minane kwa siku. Milo mitatu tuliozoea, katikati lazima kuwe na snacks au almost milo sita katikati. Sasa ulaji wa kupindukia ni milo mingapi? Hili ni swali la kujiuliza. Kwa nini tunawasukumzia watu wenye kitambi kwamba kwa sababu wewe una kitambi basi wewe ni mtu ambaye unakula kupindukia? kula kupindukia. Can you quantify how does kula kupindukia value yake ni kiasi gani? Kwa sababu American Nutrition Guideline inatu encourage kwamba milo mitatu mikubwa na milo na snacks plus snacks in between. Yani unapokula asubuhi chai lazima kuwepo tena na ka snacks kabla ya kupata chakula cha mchana, after na kabla hujapata chakula cha jioni lazima tena uwe na snacks. Tumekuwa na milo zaidi ya sita. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba kula kupindukia tunako kumaanisha ni kupi? Kama ni kweli uzito unasababishwa na kula kupindukia, basi hiyo mwongozo wa lishe unatuchanganya. Kwa sababu unatuambia kwamba tunakula kupindukia, still yet bado unatuongezea idadi ya milo, unatuambia tunapokula karibu tunazuia zile stress hormones, cortisol na hormones zingine zisiwa at a spark all the time, kwa hiyo itasababisha kwamba unapunguza ulaji wa kupindukia. Sio kweli. Ulaji wa kupindukia ni dalili ya uzito mkubwa. Ulaji wa kupindukia ni dalili ya kitambi. Kwa hiyo kitambi hakiletu na ulaji wa kupindukia, bali kitambi kinasababisha ulaji kupindukia. Utanielewa tu? Najua hautanielewa. Kingine, ulaji wa vyakula vya mafuta. Ulaji wa vyakula vya mafuta ni fikra iliyopo katika binadamu wa kila siku na elimu ambayo tumefundishwa kila siku, ni kwamba vyakula vya mafuta vinapoingia katika mwili wa binadamu vinaenda kurundikana na kusababishia wewe nyama uzembe na kukuletea kitambi. Lakini hebu niambie. Nakumbuka mimi hata wazazi wangu nilikuwa ukikaanga mboga au dagaa, kwetu sisi kule Mwanza kuna dagaa wengi sana. Unapokaanga au labda umeleta samaki, unamkaanga pale, lakini atakwambia usiweke mafuta. Yule samaki ana mafuta ya kutosha. Mafuta mengi sio vizuri, sio mazuri kiafya. Lakini nilikuwa nashangaa, despite ya kuepuka mafuta kwa kiwango kikubwa kiasi hicho, lakini bado uzito ulikuwa unayoyoma. Nika najiuliza, mbona sasa watu wanaepuka mafuta lakini bado uzito unayoyoma? Wanaogopa mafuta. Wanaogopa mafuta sana sana sana. They are fat phobic. Wanaogopa mafuta lakini bado uzito unaongezeka. Tatizo ni kujiuliza why. Ni kweli vyakula vya mafuta vinaongeza uzito? Hili ni swali la kujiuliza, na sio tu jiulize ukomee hapo. Hapana, investigate more. Fanya investigation zaidi hapo. Kutofanya mazoezi kunasababisha kitambi? Hapana. Kutofanya mazoezi ni dalili kwamba una kitambi kimekuzidia. Wewe, watu wengi wenye uzito mkubwa ni watu ambao they always feel yani exhausted. Muda wote anajisikia na uchovu wa hali ya juu. Hivi wewe utafanya mazoezi huku mwili wako unajisikia ni mchungu? Utafanya mazoezi una kilo 200, utafanya mazoezi ya namna gani? Kwa hiyo basi, mimi napenda nikuambie kitu kimoja. Ninachoamini mimi kwamba ulaji wa kupindukia na kutofanya mazoezi, hizi ni dalili za uzito mkubwa na ni dalili za kitambi. Na sio visababishi vya kitambi. Kwa mtu yeyote akikwambia kwamba wewe unanenepa kwa sababu unakula sana, mwambie sio kweli, mimi sinenepi kwa sababu unakula sana. Mtu yoyote ambaye anakuambia kwamba wewe unanenepa kwa sababu ufanye mazoezi, mwambie sio kweli, mimi nafanya mazoezi lakini bado nazidi kunenepa. Labda uniambie sababu nyingine ya msingi ambayo inaweza nikaielewa. Basi natenda niseme kwamba je, ulaji wa kupindukia unasababisha kitambi? Hakuna hata siku moja. Hili siwezi kukubali. Lakini kitambi kinasababisha ulaji wa kupindukia. Kinasababishaje? Wagonjwa wengi wenye uzito mkubwa wanakuwa na dalili tunayoita insulin resistance. Insulin resistance au insulin tolerance. Hapa nitapenda nizungumze kwa kina. Insulin resistance ni nini? Insulin resistance ni ile hali seli zako za mwili zinakuwa hazina uwezo wa kubaini uwepo wa insulini kwenye damu yako. Insulini ni homoni inayotengenezwa na kongosho. Kazi yake kubwa ni kuja kuhifadhi ile nishati ya mwili ambayo ni excess, yani iliyozidi kupita kiasi, inahifadhiwa katika mfumo wa mafuta na katika mfumo wa glycogen ili ije kutumika baadaye pale panapokuwa kuna shortage ya nishati ya mwili. Sasa hii insulini baada ya kutengenezwa na kongosho, kazi yake kubwa ni hiyo. Kwamba kazi yake kubwa ni kuja kuhifadhi nishati ya mwili katika mfumo wa mafuta na katika mfumo wa glycogen kwa matumizi ya baadaye. Ndio kazi kubwa ya insulini. Sasa insulini kazi yake nyingine kubwa ni nini? Katika damu. Insulini inapokuwa inafanya kazi ya kuhifadhi sukari iliyozidi katika mfumo wa mafuta na katika mfumo wa glycogen, kazi yake kubwa tena nyingine ina the overall result, tutapata kupungua kwa sukari kwenye damu. Kwa hiyo pia insulini itakusaidia in a indirect way, itakusaidia ku normalize your blood sugar. Kwa kazi kubwa ya insulin is not direct to reduce your blood sugar level. The function of insulin mainly is to store the excess fat, the excess glucose in form of fats and in form of glycogen in adipose tissue. That's the main function of insulin. Kazi zingine hizo za insulin unayoipa ni matokeo ya insulin inapokuwa inafanya kazi yake. Tunaelewana hadi hapo? Kwa hiyo basi, nini kinachosababisha insulin iongezeke kwenye damu? Pale unapokuwa umekula chakula chochote, hasa vyakula vya wanga, unapokuwa umekula. Kati ya vyakula vya wanga, vyakula vya protini na vyakula vya mafuta. Vyakula vya wanga ni vyakula ambavyo tafiti zinaonyesha kwamba ni vyakula ambavyo vinaongeza kwa kasi sana kiwango cha insulini kwenye damu, ukilinganisha na vyakula vya protini, ukilinganisha na vyakula vya mafuta. Vyakula vya mafuta vinaonyesha kutopandisha kabisa kiwango cha insulini katika damu yako. Maana yake ni vyakula ambavyo does not spark your insulin at all. But the type of food ambayo inasababisha moderate spark of insulin ni vyakula vya protein. Vyakula vya wanga vinaonyesha rapid spark ya insulin. Kwa hiyo basi ni vyakula ambavyo vinasababisha insulin kupanda kwa kasi zaidi, vyakula vya wanga. Kwa hiyo basi pale tu unapokula labda ugali, baada pale tunapokula ugali, kongosho litaanza kumwaga maji ya insulini kwenye damu, moja kwa moja kwenye damu, ili kuja kuhifadhi ile sukari itakayozidi ihifadhiwe katika mfumo wa mafuta na katika mfumo wa glycogen. Mwili wa binadamu unaweza kutumia, yani kiwango cha sukari ambacho kinahitajika ili mwili wa binadamu uweze kuwesurvive ni kama vile gram 5 ya sukari. Gram 5 ni sawa na kijiko kimoja cha sukari. Approximation ni 1 tablespoon. Sasa kama ni hivyo, ni kwamba unapokula basi zaidi ya gram 5, ile the excess sugar should be stored in form of fats and glycogen. Lazima iwe stored katika mfumo wa mafuta na katika mfumo wa glycogen. Sasa hii nishati inayohifadhiwa na insulini katika mfumo wa mafuta na katika mfumo wa glycogen itakuja itumike baadaye pale kunapokuwa na shortage ya nishati ya mwili. Mfano, unapokaa masaa 8 mpaka masaa 12, mwili huanza kutumia ile glycogen iliyokuwa imehifadhiwa katika ini kujitengenezea nishati ya mwili. Labda ulikuwa unasafiri, unatoka Dar es Salaam unaenda Mwanza, umefika njiani, ulikuwa labda umefika Dodoma haujajisikia kula, basi umekaa mpaka masaa 8 haujala mpaka masaa 12, mwili utaanza kutumia ile stored, ile nishati iliyokuwa imehifadhiwa katika mfumo wa glycogen, itaanza kutumika. Kwa hiyo inapokuwa inatumika, mwili unajitengenezea nishati kutoka kwenye glycogen. Lakini baada ya masaa 8 mpaka 12, mwili huanza kumobilize ile stored fats, na hicho kitendo tunaita lipolysis. Kitendo cha mwili kutumia ndani ya masaa 8 mpaka masaa masaa 12 mwili unapokuwa hujala chochote ndani ya masaa 8 mpaka masaa 12 mwili huanza kutumia glycogen kupitia kitendo kiitwacho glycogenolysis. Na pia pale sasa mwili unapokuwa unafanya kazi kama hiyo, mwili pia utaanza kutumia ukimaliza kutumia zile the glycogen store, utaanza kutumia fat store, utaanza kutumia ile hifadhi ya mafuta ambayo imehifadhiwa. Kwa hiyo basi, nini kinasababisha insulin inashindwa kufanya kazi katika mwili wa binadamu? Kitendo wewe unapokuwa unakula vyakula vya wanga muda wote, unapokula vyakula vya wanga muda wote, kwa sababu ili uweze kuendana na mwongozo wa lishe tunaojua kila siku kwamba kula vyakula vya wanga kwa wingi, kula vyakula vya protini kwa wastani, kula vyakula vya matunda na mboga mboga, na usile kabisa vyakula vya mafuta. Vyakula vya mafuta tunashauriwa ule hata mara moja kwa mwezi, yani kama ni nyama ule mara moja kwa mwezi, kama ni samaki basi ule mara moja kwa wiki, kama ni coconut mara moja kwa wiki. Huo ndio ushauri wa kila siku ambao tunaupokea. Kwa hiyo watu wengi tunaona kwamba vyakula vya wanga ni vyakula rafiki katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo unaamka kuanzia asubuhi mpaka jioni wewe unapiga vyakula vya wanga, unaamka asubuhi unapiga uji, inafika saa ngapi tena unapiga ugali, umepiga na dagaa zako pale, umechanganya kwenye dagaa na viazi mviringo mle mle, inafika tena jioni hivyo hivyo unapiga wali, unapiga na viazi mviringo umevichanganya kwenye samaki zako au nyama, unaamka, yani wewe muda wote unashinda na wanga. Sasa na nimekuambia kwamba vyakula vya wanga vinasababisha chronic spike, inasababisha insulin muda wote iwe katika kiwango cha juu, na itafikia hatua mwili unatolerate kile kiwango. Mwili unapokuwa umetolerate, maana yake ni kwamba mwili unajenga mazoea, na unapojenga mazoea maana yake kila kitu ulichojenga nacho mazoea hakitakuwa tena kinakusumbua. Mfano, chukulia mfano, wewe ulikuwa unakunywa labda dompo, pombe dompo chupa tatu kwa siku, unalewa chakali mpaka unasema kweli leo imeniingia hii pombe kichwani. Lakini kadri unavyoendelea kunywa dompo, itafikia hatua unapiga dompo hausikii chochote, unajisikia uko vizuri tu, unaona dozi imenizoea, umetolerate ile dozi ya dompo tatu. Kwa hiyo mwili wako hauoni usumbufu kabisa na ile dompo tatu. Kwa hiyo dompo tatu zinakuwa hazina uwezo wa kukutikisa mwili wako. Likewise na mwili uko vile vile. Mfano mwingine ni mzuri tu. Tunashauriwa kila siku kutotumia antibiotics. Yaani tusitumie dawa zozote bila kwenda kupima. Lengo na madhumuni ni kuepusha wale bakteria wasije wakatengeneza usugu dhidi ya ile dawa. Kwa hiyo ndio maana tunashauriwa kutumia tu zile dawa za antibiotics pale tu panapokuwa na definitive the organism has been definitely identified, I mean. Kwa hiyo kama organism tayari kabisa tumembaini kwamba huyu mdudu anaitwa Helicobacter pylori, huyu mdudu anaitwa Shigella, huyu mdudu anaitwa Salmonella typhi. Kwa hiyo direct unasema kwamba nikimtarget na dawa fulani labda ciprofloxacin, huyu mdudu ni mzuri sana. Wenzetu walioendelea wanafanya kila mgonjwa yoyote anayetakiwa pewe antibiotics lazima wafanye culture and sensitivity. Kwamba wanapunguza drug resistance, wanapunguza drug tolerance, wanapunguza mwili wako kujenga mazoea na ile dawa, na pale vinapotokea kweli kuna mdudu fulani ameingia, tunashindwa kumuua na ile dawa. Kwa hiyo wanafanya culture and sensitivity. Wanaanza kachukua sampuli yako yoyote, either ya fluid yoyote, au it could be damu yoyote, au saa au kitu chochote, wakaenda wakaotesha kwenye media fulani, na baada ya muda fulani wanajua kabisa kwamba huyu mdudu aliyeota yuko sensitive na vancomycin, yuko sensitive na gentamicin, yuko sensitive na streptomycin. Yani anakuambia kabisa huyu mdudu aliyeota hapa ndiye anayekuuguza wewe, na huyu mdudu yuko sensitive na dawa fulani. Kwa hiyo hakuna tena kubashiri huyu mgonjwa ni mpe ciprofloxacin, kwa sababu hii is very sensitive, hizi quinolones they're very sensitive to gram negative. Yeah, tunatibu vile kwa sababu hatuna resources za kutosha, hatuna skilled medical personnel wa kutosha ambao wanaweza wakafanya hivyo vitu. Bado kuna shortage kubwa sana. Kwa hiyo tunafanya tunabashiri ili kuweza tu kuhakikisha kwamba tunawahudumia wagonjwa wengi, lakini basi tujaribu basi kujaribu tupime kwamba ukijua kwamba una UTI tunajua kwamba tukikupa hii dawa. Kwa hiyo nini kinachosababisha dawa isiweze kufanya kazi kwa binadamu? Ni matumizi ya dawa ovyo. Kitu kinachosababisha tolerance au resistance, it is itself. Mfano kama wewe, insulin resistance inasababishwa na nini? The actual cause of insulin resistance is insulin itself. Kwa sababu chronic spike of insulin, itafikia hatua mwili unatolerate kile kiwango cha insulin. Kwa hiyo basi, njia pekee ili uweze hiyo insulin ziweze kuwa detected na seli zako za mwili ziweze kufanya kazi, nini kitatokea? Lazima usensitize insulin zako. Kwa hiyo kuna dawa mbalimbali kama vile metformin na dawa mbalimbali ambazo zinaenda kufanya kazi moja kwa moja kwenda kusensitize the insulin. Kwa watu wengi wanakuambia kwamba insulin resistance inasababishwa na mafuta mabaya ambayo yanaenda kubindi kwenye vipokea insulin, yani insulin receptors, na kuinterfere ile binding receptor ya insulini, na hivyo basi insulini inakuwa haiwezi tena kufanya kazi katika mwili wa binadamu. That is not true, and that's why most doctors they rink. Watu wengi sana wanarinki kwamba mafuta mabaya yanaenda kubindi kwenye receptors, kwa hiyo yana interfere ile insulin inayoenda kubindi pale ili kuarau inflow of glucose into the cell. Kwa hiyo kidogo pale kuna mkanganyiko, lakini ninachopenda tu nikwambie ni kwamba ulaji wa vyakula vya wingi kupindukia ndivyo insulini kwa wingi inavyotengenezwa. Kadri insulin inavyomwagwa, itafikia point kwamba zile seli zitakuwa tolerance na kile kiwango. Na inapokuwa imetolerate, ndo maana yake tunasema seli imekuwa resistance na insulin iliyopo kwenye damu. Kwa hiyo kisababishi kikubwa cha insulin resistance ni insulin yenyewe. Kwa hiyo tukitaka mtu yoyote tumsensitize, tukitaka tuondoe, tutibu hiyo insulin resistance, lazima tupunguze kiwango cha utengenezaji wa insulin. Sasa tuchukulie mfano, what happens when the body develop insulin resistance? Nini kinatokea endapo mtu akapata insulin resistance? You know, the main function of insulin it is the fat storage hormone. Kwa jina jingine mimi naita fat cell fertilizer. Yaani hii ni fat cell fertilizer. Kwa sababu yenyewe kazi yake ina promote lipogenesis, formation of fats, and the formation of fats. Inatengeneza fats, inahifadhi kwenye adipose tissue, inaweza kuwa muscles au kwenye visceral organs, inaweza kuwa kwenye misuli au kwenye viungo vya mwili. Hivyo basi, kwa hiyo nini kinatokea mtu anapopata insulin resistance? Kitu cha kwanza atakachopata ni kwamba insulin is a fat storage. Kwa hiyo itakuwa inahifadhi excess sugar into fats. Utasababisha overall weight gain and obesity. Nini kinatokea tena mtu anapopata, unaona sasa, overall weight gain and obesity? Nini kinatokea tena endapo mtu anapokuwa na insulin resistance, au endapo mwili wake umetolerate kiwango cha insulin? Kitu nyingine kinachotokea ni kwamba insulin huwa ina stimulate hunger. The more spark of insulin inavyoenda, the more leptin hormone. Leptin hormone ni hormone pia inayotengenezwa na leptin hormone ni hormone inayotengenezwa na fat cells, yani cells zinazohifadhi mafuta. Lengo ni kupeleka taarifa kwenye ubongo ili kwenda kupunguza hamu ya kula. Lakini basi inapotokea pia mtu ana insulin resistance, hivi vitu vinaenda pamoja, atapata leptin resistance. Leptin inaposhindwa kufanya kazi, pia mwili unapotolerate kiwango cha leptin, maana yake ni kwamba mwili hautakuwa na uwezo tena wa kujizuia na njaa. Kwa hiyo utakuwa na njaa kali, utakuwa hauna uwezo wa kukata hamu ya kula. Utakuwa na hamu kali sana ya njaa. Utakuwa na hamu kali sana ya kula. Yaani wewe hamu ya chakula itakuwa ni kali sana. Kwa watu wengi sana wanakuwa na hanga kali sana wanapokuwa na insulin resistance. Yaani akila tu kidogo njaa, akila tu kidogo njaa. Kwa hiyo inampelekea mtu mwenye kitambi au mtu mwenye uzito wa kawaida ambaye anaelekea kupata kitambi, anakuwa anakula mara kwa mara. The body is very smart enough. The body is very smart enough. Na kila siku nasema, the body is not a scale, it is a thermostat. Nitaeleza zaidi na maanisha nini. Kingine, nini pia madhara ya insulin kuwa juu? Madhara mengine ni kwamba ina stimulate aging. Watu wengi sana wenye uzito mkubwa au wenye kitambi unakuta kazeeka. Yaani ukimwangalia, "Ah, wewe una miaka mingapi?" "Na miaka 28." "Ah, lakini ukimwangalia utazani ana miaka 40." Lakini watu wengi wanapokuwa katika programu hizi za kupunguza uzito huwa wanapata improvement kubwa sana. Yaani wananawili, wanapendeza. Kwa sababu one of the benefit ya program zetu ni kwamba inazuia aging. Ni anti-aging program. Kwa hiyo utafurahia pia, watu wataanza kushangaa, "Mbona siku hizi umependeza hivi? Mbona ngozi yako ulikuwa umezeeka? Ah, siku hizi umerudi umekuwa binti." Kwa hiyo hii ni sababu tu ni kwamba ulikuwa umeremewa na maradhi mbalimbali. Kutokana na hizi sababu sasa, mtu mwingine atakwambia uzito mkubwa unasababishwa na kutofanya mazoezi. Sio kweli. Kwa sababu nimesema watu wengi wenye uzito kupindukia wanakuwa na insulin resistance. Insulin resistance au insulin tolerance. Na neno insulin resistance maana yake wewe umesha mwili una nikiashiria kwamba mwili umelemewa na vyakula vya wanga. It is a carbohydrate intolerance. That means that the body cannot tolerate more carbohydrate. You have to reduce. The problem here in developing countries, ni mara chache sana hatupimi kiwango cha insulin. We always focus on the glucose level in the blood. Ambapo sasa in a patient who is pre-diabetic, ambaye yuko kwenye hatua za mwanzo za ugonjwa wa kisukari, ni kazi sana kumu-identify, kwa sababu in this patient, most patients they present with belly fats, obesity, overweight, and most of them they present with dyslipidemia. Apart from that, wanakuwa pia na menstrual problem or menstrual disturbances, au kwa wanaume pia wanakuwa na low sexual drive. Most of them wanapo present na hivyo vitu, mara nyingi moja kwa moja tunajua this patient could be having metabolic syndrome, which is pre-diabetic state. Kwa hiyo anapokuwa katika hatua hizo za pre-diabetic, kidogo inakuwa ni kazi kumbaini, kwa sababu in most cases this patient will find that the level of insulin in the blood is high, but the blood sugar is normal. Kwa hiyo watu wengi huwa wananiambia kwamba, "Oh, mimi nina uzito mkubwa lakini sijapata kisukari." ukimwangalia tu automatically unajua huyu mtu yuko kwenye pre-diabetic, kwa sababu unakuta na uzito mkubwa umemlemea, unakuta ana acanthosis nigricans shingoni, humu ni mweusi ti, sehemu mbalimbali kwa pani ni mweusi ti, ana skin tags vyote ya flani shingoni kama vile skin tags flani hivi, afu pia hizo ni dalili za insulin, ana belly fat, ana kitambi. Huyu anakuambia nina low sexual drive, nguvu za kiume hamna. Huyo mume atakwambia, kama ni mwanamke atakwambia mzunguko wangu wa kike uko vibaya, napata maumivu makali. Mwingine atakwambia sipati mtoto, vitu mbalimbali. Kwa hiyo hizo ni dalili moja hapo, ni kwamba una insulin resistance, mwili wako umeshapata carbohydrate intoxications. Well, most people they have carbohydrate intoxication, and my program ina focus sana kupunguza kiwango cha vyakula vya wanga na kula vyakula vingine instead. Kwa hiyo wengine watakwambia sasa kwamba kutofanya mazoezi kunasababisha upate kitambi. Sio kweli, kwa sababu napenda tu nikwambie kwamba mwili wa mtu yeyote mwenye uzito mkubwa, huo ni mwili ambao uko katika uchovu muda wote. Kwa sababu mtu anapopata insulin resistance mean that the blood sugar, ile sukari, haiwezi kuingia ndani ya seli kwenda kufanya kazi. Kwa sababu zile glucose transporters, vile visafirisha glucose ili glucose iingie ndani ya seli, huwa vinafunguka au vinafanya kazi baada ya insulini kubindi kwenye insulini, kwenye vipokea insulini, yani insulin receptors, ili kuruhusu glucose ziingie. Mfano, kama mimi nina funguo wangu huo, natakiwa nifungue katika chumba changu, halafu kama nina watu 10 wanakuja, labda ni marafiki zangu, lazima mimi nifungue halafu marafiki zangu wafanyeje, waingie. Kwa hiyo hivyo, kwa hiyo insulin na yenyewe ni ufunguo ambao ukishagusa kwenye seli, kwenye cell membrane, kuna sehemu ambayo inaitwa receptor. There is no actual study ambayo inaonyesha kwamba kuna insulin receptor kiasi gani kwenye seli. Kuna wengine wanasema zipo 100, kuna wengine wanasema ziko hivi. Kwa hiyo different research paper publications zinaonyesha different numbers. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza kaangalia kwamba katika seli moja kuna insulin receptor kiasi gani. Kwa hiyo ile insulin inapojishika kwenye ile kile kipokea insulin kwenye ukuta wa seli, inaruhusu sasa zile glucose zianze kuingia ndani. Lakini pale unapofikia kwamba seli zako haziwezi kubaini uwepo wa insulin kwenye damu, maana yake umepata insulin resistance au insulin tolerance, maana yake ile glucose tena haiwezi kuingia ndani ya seli na haiwezi tena ikatumika kutengeneza nishati ya mwili. Kwa hiyo almost all the time wewe utakuwa unajisikia you are exhausted, umechoka kupindukia. Sasa utafanya lini mazoezi? Kwa hiyo mtu anayekwambia kwamba kutofanya mazoezi kunaleta kitambi, sio kweli. Kutofanya mazoezi kunaleta kitambi, sio kweli. Lakini kutofanya mazoezi, hakuna mtu ambaye leo hii ana kitambi hataki kufanya mazoezi. Wengi wanataka kufanya mazoezi lakini mwili unauma, mchungu mwili. Atafanyaje mazoezi? Ana kilo 200, atafanyaje mazoezi? Kwa hiyo basi, nimeongea mengi lakini nilitaka nikuelekeze kwamba mambo tunayowaza kidogo yanakuwa kinyume. Na kitu kingine ambacho napenda nizungumzie ni kuhusu vyakula vya mafuta. Vyakula vya mafuta vilianza kupigwa vita kabisa na mwanasayansi mashuhuri hapa duniani, ambaye ndio alileta disaster ya kwanza kabisa hapa duniani. Huyu bwana anaitwa bwana Ansel Keys. Bwana Ansel Keys huyu alikuwa ni mwana American biochemist. Mwaka 1953, Keys published a scientific paper in which he showed an apparent relationship between the amount of fat in diet and heart disease rate in different countries. He concluded that this proved by raising the blood cholesterol concentration, The fat in the dirt clogs the arteries of the heart. This is the plumbing theory, and so must be the direct cause of the disease. But there are at least four problems with key science that continue to go unchallenged by those devoted to his plumbing theory. Huyu bwana alishow relationship, alionyesha mahusiano, yani kati ya vyakula vya mafuta, yani cholesterol inapoingia mwilini na namna gani inasababisha magonjwa ya moyo. Huyu alichukua inchi 21. Alichukua inchi 22 kama vile. Baada hapo akafanya study katika inchi zote hizo 22. Na baada ya kumaliza kufanya study, akaja akasummarize matokeo yake katika inchi 4 tu, katika inchi 7. Ambapo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ambapo aliita the 7 country study. Kwa hiyo hii 7 country study alisummarize kwa namna ile, lakini ni study ambayo imekuwa ikipigwa vita sana na wanasayansi wengi wa kidunia. Kwa hiyo unaweza kaiangalia, kuna tafiti mbalimbali, research articles nyingi sana ambazo zinampinga vita huyu. Ni mtu ambaye alionyesha associations zisizokuwa na msingi, na tafiti mbalimbali zimefanyika kumkosoa. Wanasayansi mbalimbali, maprofesa mbalimbali wamemkosoa. Kwa hiyo unaweza kaingia American Nutritional Society ukasoma, ukaona wakina nani waliomkosoa na tafiti zinasema nini na alikosea wapi, na wewe mwenyewe kama ni mzuri katika tafiti unaweza kujua. Kwa hiyo basi huyu yeye aliassociate kati ya cholesterol, kwamba cholesterol ndo inaoenda kurundikana mwilini. Lakini na akasema basi kama cholesterol inaenda kurundikana mwilini, kwa hiyo akaconclude mafuta yote ambayo ni saturated, mafuta ambayo ni saturated, yani ambayo hayawezi kuyeyuka at the room temperature. Mfano coconut, nazi ni saturated. Kwa hiyo basi akasema kwamba vyakula vyote ambavyo vina saturated fats kwa wingi ni hatari sana, kwa sababu the more you take fat, saturated fat, ndivyo zinavyoenda kubadilishwa na kuwa cholesterol na kusababisha mishipa yako ya damu kuziba na kusababisha it can compromise your cardiovascular system. Ni kweli aliongea haya mambo, lakini tu ambacho napenda nikupe dondoo ni kwamba alihusianisha vitu ambavyo haviwezekani. Hakuna sehemu yoyote katika maandishi yoyote, na tafiti nyingi zimejaribu kuangalia, tunaita pathway, metabolic pathway, inayosababisha saturated fats ibadilishwe kwenda kwenye cholesterol. Haipo hata siku moja. Kinachojulikana tu ni kwamba it is not cholesterol which is bad. Lakini tu napenda nikwambie cholesterol ni water insoluble. Ni fatty soluble. Maana yake ni kwamba cholesterol haiwezi kudissolve, haiwezi kuchanganyikana na maji. Na asilimia kubwa ya damu ni maji. Kwa hiyo cholesterol haiwezi ikasafirishwa freely kwenye damu. Cholesterol huwa ina bind, huwa inaenda kubind na vitu tunaviita na protini, inafunikwa. Yani kama vile nichukue mimi au simu yangu hii, nichukue niweke cover halafu ndipo nisafirishe. Kwa hiyo hata cholesterol huwa haiwezi kusafirishwa direct na damu. Huwa inasafirishwa na vitu ambavyo tunaviita vibeba cholesterol, ambao tunaviita lipoprotein. Lipoprotein zipo za aina kuu mbili. Kuna low density lipoprotein na high density lipoprotein. High density lipoprotein, ukisikia tu neno high density lipoprotein, high mean keep it high, very simple, high density lipoprotein, these are good transporters in your blood, good transporters of cholesterol in your blood, keep it high. Low density lipoprotein, keep it low, keep it low. Kwa hiyo kuna aina mbili za visafirisha cholesterol katika damu. Vikuu vipo vingine, kuna very low density lipoprotein, lakini mimi nataka nizungumzie the common one, that is low density lipoprotein and high density lipoprotein. The high density lipoprotein, hii ndo inayochukua inayo mobilize mafuta mabaya kutoka kwenye mishipa ya damu mbalimbali na kuleta kwenye ini na kutolewa nje. Kwa hiyo ndo kazi yake kubwa. Lakini low density lipoprotein yenyewe inachukua mafuta ambayo inachukua cholesterol, inachukua cholesterol inaenda kuhifadhi. Sasa ni vyakula gani, tafiti zimefanywa nyingi sana kujua kwamba kati ya low density lipoprotein na high density lipoprotein, yupi ambaye anasababisha magonjwa ya moyo? As the level of low density lipoprotein increases, the risk of cardiovascular disease increases, the risk of atherosclerosis increases. Kwamba kadri kiwango cha low density lipoprotein kinavyoongezeka, ndivyo unavyokuwa hatarini kupata matatizo ya magonjwa ya moyo. Na kadri kiwango cha high density lipoprotein kinavyoongezeka, ndivyo unavyokuwa na manufaa zaidi, kwamba hautaugua magonjwa ya moyo. Tafiti zikafanywa kati ya vyakula vya wanga na vyakula vya mafuta, yani saturated fats, kipi zaidi kinachoongeza high density lipoprotein na kipi zaidi kinachoongeza low density lipoprotein? Kumbuka, ukitaka kufanya tafiti nzuri kabisa, na moja ya weakness aliyoifanya bwana Ansel Keys ni kwamba hawa watu alikuwa anawalisha vyakula vya mafuta kwa wingi. Alikuwa anawalisha vyakula vya mafuta kwa wingi, ambayo inaitwa paleo diet. Lakini hakuweza kupunguza kiwango cha wanga. Kwa hiyo ingekuwa ni reasonable endapo angewapunguzia kiwango cha wanga, akawazuia kuvuta sigara, akawazuia matumizi ya vyakula vyenye sukari, hapo ndipo utafiti wake ungekuwa ni definitive kwamba kweli mafuta haya yanasababisha magonjwa ya moyo. Lakini ni kwamba yeye alikuwa anawaongezea vyakula vya mafuta, at the same time hao watu bado wanakula kiwango cha wanga kile kile, vyakula vyenye sukari vile vile, walikuwa wanaendelea na maisha yale yale ya kuvuta sigara na kutofanya mazoezi kwa sana. Sasa hebu jiulize, ni kwamba utafikiaje mwafaka kwamba wewe unaongeza kiwango cha chakula kile kile, halafu still yet vyakula vya wanga viko juu, anaendelea kula vile vile kwa wingi, vyakula vyenye sukari anakula vile vile kwa wingi, yule yule mtu bado anavuta sigara huyo huyo, halafu still yet unakuja unaleta linkage kwamba vyakula vya mafuta vinasababisha magonjwa ya moyo. Ebu wewe, mimi nakupa kama changamoto, kama unauelewa kidogo wa afya, jaribu kuingia ndani usome. Hata ukikuta article fulani ambayo imefanywa ina associate kati ya saturated fats and cardiovascular disease, you have to pay for it. Pay for it. Ingia katika taasisi kubwa za lishe za kidunia, ingia download. Hata kama wanauza article labda dola 10, dola 20, nunua. Nunua, yani ni bora ukapata maarifa ila ukakombolewa katika fikra na ukaokoa afya yako. Hakuna kitu ambayo ni hazina kubwa kama afya yako. Kwa hiyo mimi huwa napenda kujifunza na huwa napenda kusoma. Kwa hiyo bwana Ansel Keys alikosolewa sana. Hizi ni vituko vya mdini. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, tafiti nzuri ambayo ilifanywa ni kwamba waliassociate, kwamba walichukua sasa mtu kati ya vyakula vya saturated fats, mafuta haya ambayo ni saturated, wakalinganisha na vyakula vya wanga. kwamba wakatengeneza magrupu mawili. Grupu moja wakahakisha kabisa kwamba wanawaondolea kabisa vyakula vya wanga, kaondoa vyakula vya sukari, wakapunguza, yani wakapunguza kabisa, wakapunguza. Na baada ya kupunguza katika kiwango kile, wakapunguza kabisa hadi kufikia gramu 20 mpaka gramu 50 per day ya wanga. Na wakawapa vyakula ambao ni raw glycemic index food, vyakula ambao vina kiwango kidogo cha sukari kama mboga za majani na baadhi ya mboga ya vyakula vingine. Kwa hivyo ndivyo vyakula walivyolisha. Waliwazuia kuvuta sigara, waliwanyang'anya kabisa vyakula vyenye sukari. Alafu wakawapa vyakula ambavyo ni saturated fats. Baada ya miaka kadhaa, mitano hivi, walikuja wakafanya, wakaangalia nini kilichoongezeka. Wakakuta kwamba high density lipoprotein imeongezeka, alafu low density lipoprotein imepungua. Wakaconclude kwamba sio ukweli kwamba saturated fat inasababisha magonjwa ya moyo, kwa sababu saturated fats imeongeza high density lipoprotein, imepunguza low density lipoprotein. Kwa sababu kadri high density lipoprotein, high means keep it high, kati ya HDL inavyoongezeka ndivyo unavyokuwa at less risk ya kudevelop cardiovascular disease. Lakini wale watu ambao walikuwa kept kwenye low fat high carbohydrate diet, wengi walikuja kudevelop, kiwango cha high density lipoprotein kilikuwa chini na kiwango cha low density lipoprotein kilikuwa juu. And therefore watu ambao walikuwa kwenye high carbohydrate low fat diet walikuta wamedevelop wana kiwango kingi cha low density lipoprotein, na they were prone to cardiovascular disease. You can do it at your home. Kwa hiyo mimi nakupa kama changamoto. Kwa hiyo kaa chini ufikirie. Kwa hizo ni tafiti ambazo zimefanywa na watu mashuhuri na wakubwa wa kidunia. Unaweza ukaingia katika American Diabetic Associations, pia ukaangalia. Mbali na hivyo pia unaweza kaingia katika American Articles for Clinical Medicine ukaangalia pia, na penyewe unaweza kukuta. Ingia katika sehemu mbalimbali ambazo wewe unaweza kupata makala nyingi na ukajifunza kutoka kwa hao watu. Najua kwamba utakapoingia utajifunza mambo mengi tofauti na haya machache ambayo nakwambia. Kwa hiyo ukweli ni kwamba saturated fats zinaongeza high density lipoprotein na zinapunguza low density lipoprotein, na hivyo pia zinaweza kukusaidia sana katika matatizo yako mbalimbali ambayo umekuwa ukiyapata. Mbali na hivyo, high carbohydrate low fat diet imekuwa na changamoto kubwa, kwa sababu tafiti hadi sasa hivi zinaonyesha ndo chanzo kikubwa cha kuongeza low density lipoprotein na kupunguza high density lipoprotein na kusababisha magonjwa mbalimbali ya moyo. Kwa hiyo basi, kuna vyakula, makundi makuu ya vyakula mawili sasa hivi ambao yanashindana kidunia. Kundi la kwanza ni high fat low carbohydrate diet. Kwamba low carbohydrate high fat diet, kwamba wanga kidogo, vyakula vya mafuta ambazo ni mafuta ambavyo ni good fats kuwa kwa wingi. Lakini kuna diet ambayo kila siku tunaambua ndo diet rafiki, ambao ni high carbohydrate low fat diet. Watu wengi ambao nimekuwa nikiwashauri kutumia low carbohydrate high fat diet wamekuwa wakiniletea ushuhuda mkubwa sana, kwa sababu wengi wamekuwa wakisumbuka na matatizo haya. Dada mmoja kutoka Iringa alianza kusoma makala zangu mwaka jana mwezi wa 12 tarehe 1, akaja kunitaarifu kwamba, daktari, nashukuru sana kwa elimu yako ya ukombozi ulionipatia. Ninasoma masters, nimehangaika na uzito mkubwa, nimelipa gharama nyingi kuonana na watu wa kila aina ili wanipe ushauri, nimetumia kila aina ya dawa lakini sikufanikiwa. Lakini hivi ninavyoongea sasa hivi, juzi tu, hivi ninavyoongea sasa hivi nina kilo 60. Nilikuwa na kilo 120. Can you imagine? Huyu ni mtu ambaye alikuwa na kilo 120. Ni mtu ambaye alikuwa na matatizo ya hedhi, alikuwa ni mtu ambaye anajisikia uchovu kila siku, mwili ni mchungu. Leo hii ananipongeza ameshusha kilo 60 kwa kuepuka vyakula vya wanga nyingi. Kwa hiyo what most people they have carbohydrate intoxications. Ndio maana profesa mmoja ambaye he is my mentor, ambaye aliandika The Lean Meal Revolution, Professor Tim Knox ambaye ni sporty trainer South Africa, huyu bwana alisema kwamba scientists labeled fat the enemy, they were wrong. Narudia tena, scientists labeled fat the enemy, they were wrong. The Lean Meal Revolution, that is his book, offers a return to the way human beings are supposed to eat. Jamaa wangu juzi nilikutana naye, nikaongea naye, nikamwambia kwamba rafiki yangu, wewe ni mtaalamu wa historia, naomba unisimulie binadamu enzi zile za kale, enzi za zama za mwanzo za mawe, sijui zama zingapi ngapi mpaka za mwisho, binadamu alikula nini na mpaka tulipofikia kwenye industrialization, nini kilitokea. Nikamwambia aniandikie makala isiyopungua kurasa 15 ambazo zinaeleza chimbuko, binadamu alipata transformation gani katika diet, alianzaanzaje, binadamu lini aligundua jembe, lini aligundua panga, lini alipata hizo miundo mbinu kama shoka, nini alizipata lini, binadamu lini aligundua moto, binadamu alikuwa anakula mizizi na nyama za bila kuchoma lini. Yani nijue binadamu alikuwa anapata transform nafaka, yani kama mahindi, ugali, hayo mahindi, mtama, sijui nini, viligunduliwa mwaka gani. Kwa hiyo nimemwambia aniandikie articles ambayo nitaipublish. Kwa wale wote ambao mnafuatilia makala zangu, nitaiweka moja kwa moja kwenye mitandao. Kwa hiyo nina imani kabisa utaisikiliza vizuri na utaielewa. Nitajaribu nitafanya naye mahojiano, mbali na kuandika tu hiyo makala, nitafanya nayo mahojiano, na nikishamaliza kufanya nayo mahojiano nitaambatanisha ile articles yake ambayo nimemwambia aandike articles kama mtaalamu wa historia ya binadamu. Tangu pale binadamu alipokuwa anapata mabadiliko paka sasa hivi tulipofikia, binadamu alikula nini? Yaani hapo ndipo nataka nijue. Ndio maana nikasema kwamba what has been teaching, I'm teaching the way the human being are supposed to eat as they ate for miaka mingi iliyopita. Binadamu tulikula nini? Binadamu tulikula vyakula ambavyo vimezidiwa na wanga kiasi hicho? Binadamu hatukula nyama zamani? Mbona tulikula nyama? Mbona hatukuugua? Okay, kila kitu. Mgonjwa kaja pale mgonjwa. Unajua metabolic disorders are very challenging. Sometimes you can be killing. Unaua kitu kidogo kwa kutumia bunduki, kumbe kuna kitu kidogo tu. Wagonjwa wangu wengi sana wanafanya, wanapata improvement ya kubwa sana katika maisha yao, mpaka wanashangaa kwa nini tumetumia gharama kubwa kiasi hicho. Yes, kwa kupunguza tu vyakula vya wanga. Kwa hiyo mimi adui yangu mkubwa ni vyakula vya wanga na vyakula vyenye sukari kwa wingi. Kwa hiyo siku zote huwa napiga vita vyakula vya namna hiyo. Na kwa namna yote watu wengi wame show transformation kubwa, watu wengi kabisa wame show improvement kubwa, wamepona afya zao, wamepunguza uzito, wamefikia marengo yao, wanafurahia. Kuna dada yangu mmoja, dada Sofia, hongera sana dada yangu kutoka moshi, uzito uliopunguza, Mwenyezi Mungu akubariki kwa sababu umekuwa inspirational kwa watu wanakushangaa. Lakini wanapokushangaa waambie unakula nini? Hauli ugali kama wao wanavyokula, wanajua kwamba ugali haunenepeshi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akubariki sana kufuata elimu yangu na kuweza kukombolewa. Pia napenda nikupongeze Bwana Samson ambaye uko huko Arusha, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Martha uliyeko Arusha, Mwenyezi Mungu akubariki. Oh, good luck uko Mwanza. Napenda sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Meja, Mungu akubariki. Watu wengi kweli. Siwezi kukumbuka wote, lakini Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki sana. Na huwa napenda tu niwaambie kwamba popote mnapoonyesha matunda, msisite kuwaambia kile mlichotumia. Msisite. Ndio maana mimi katika kila siku mtu mwingine anakuambia kwamba vyakula vya wanga ndio vinakupa mwili nguvu. Lakini naomba siku moja upitie. Soma ukweli uliopo kati ya vyakula vya wanga, vyakula vya mafuta na vyakula vya protein. Ni vyakula vipi ambavyo vinakata njaa? Mimi ni mtu ambaye nilikuwa nakunywa take away kwa wiki moja, nilikuwa nakunywa take away nyingi sana, zaidi ya 50. Kwa hiyo ikiwa ikifika weekend nikiwa natoa take away ndani hivi, mpaka watu walikuwa wananiuliza, "Wewe hizi take away zinatoka wapi?" Mpaka rafiki zangu walikuwa wananiambia, "Sasa wewe umeanza kupata kakitambi." Na kweli nilikuwa nisipokunywa soda nahisi siko vizuri, natetemeka mpaka mwili. Nilikuwa na sugar craving. I was intoxicated with sugar, and sugar is more addictive as alcohol and heroin and cocaine. Sugar is more addictive, and most people ambao wanapunguza kiwango cha wanga katika milo yao wanajikuta wanapata withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms does not only occur in patients who is alcoholic, na watu ambao wana drug abuse, hapana. Hata watu ambao wana sugar craving, wana sugar, wanakula sana vyakula vyenye mafuta, vyakula vyenye sukari nyingi na vyakula vyenye vya wanga kwa wingi, high glycemic foods, wanapata pia withdrawal symptoms kwa sababu ya kuepuka vyakula vya wanga. Basi nikwambie kabisa, one of the secret ambao unaweza kuipata kama wewe unahangaika na matatizo mengi ni kuhakikisha kwamba unaadhea kwenye lishe mpya ambao this is a diet that is going to change the world. This is a diet which is going to heal you. The medicine that you has been searching for is this one. You have to eat high fat, low carbohydrate diet. Low fat, high carbohydrate diet. Pia unaweza ukatembelea moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook ambao unaitwa Dr. Boaz Mkumbo MD. Ukurasa huu utakufundisha maarifa mengi sana. Nina imani atakubadilisha kama watu wengi, maelfu maelfu watu ambao wanazidi kubadilika, wanazidi kunipa ushuhuda kila kukicha. Mtu wa kwanza kabisa aliyekuwa ananitafuta kwa nguvu zote, Helen, hongera sana dadangu, umepunguza uzito. Siku moja unaniambia mpaka nimeanza kupata six pack. Hongera sana. Kwa hiyo wafuatiliaji wote wa makala zangu, napenda niwapongeze kabisa. Napenda tu niwakaribishe katika diet mpya kabisa. Hii ni diet ambayo inafundishwa, ambao ni low carbohydrate, high fat, no sugar diet. Ambo, this is the revolution that is going to change your family, is going to change your health status. Now, it is going to reverse all your illness that you have been suffering from. Kwa hiyo, the only what I'm begging you is to like my page on Facebook. Like ukurasa wangu Facebook, utakuwa unapata makala zangu kila siku. Pia usisahau kutembelea website yangu. Na pia tuna programs zetu ambazo kila siku zinaendelea kwa wale watu ambao wanahitaji kufikia malengo yao haraka zaidi na wanahitaji kupata mwongozo wa kina zaidi, tunawakaribisha katika darasa letu The Eating Academy. Darasa hili The Eating Academy linakuwa linafundisha kwa kina zaidi, linakupa mchanganuo zaidi wa lishe, namna gani unaweza kufikia malengo yako kirahisi kabisa kwa kutumia low carbohydrates, high fats, no sugar diet, ambao ni mwongozo ambao unatolewa na mimi Dr. Boaz Mkumbo. Basi nimekupa challenge kwamba you can go and search for different articles in your kulingana na muda wako, kwamba ni wapi we mwenyewe unaweza kupata muda wa kwenda kusearch. Kwa hiyo utasearch vizuri, na baada ya kusearch utagundua kwamba there is a widespread of misconception that eating fat is bad for you. That is the primary cause of high blood pressure, heart disease and obesity. This is not true. Yeah, the Lean Meal Revolution is focused on debunking this big fat lie and returning at the time when the human race understood the importance of the little fat in our diet. Therefore, the Eating Academy is going to turn this one, and it's going to focus to change your mind and to focus more on the low carbohydrates, high fat diet. And now I'm going to train you why fat is not bad for you, and the sugar should be your enemy, the carbohydrates should be your enemy. Nitapenda pia nizungumze kwa kina zaidi kwa wale wote ambao mnakutana na mimi sehemu yoyote ile. Hakisha kama una swali au nini, unaweza ka type sehemu yoyote, nitajibu swali lako kwa wakati zaidi. Napenda tu nihitimishe kwa kusema kwamba watu wenye uzito mkubwa, na wapa ujumbe mkubwa hapa. We are led to believe that we are lazy. We are led to believe that we are lazy. That we eat too much and we don't exercise enough. These are not the cause of health problems, they are the symptoms. We are led to believe that we are lazy, that we eat too much and that we don't exercise. These are the not cause of our health problems, they are the symptoms. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi wanapokuona una kitambi, wanakuona kwamba wewe ni mzembe, unakula sana na haufanyi mazoezi. Lakini hivyo sio visababishi vya uzito mkubwa. Hizo ni dalili za uzito mkubwa. Napenda kama wewe ni mara yako ya kwanza kabisa kunisikiliza, unaweza uka like ukurasa wangu wa Facebook moja kwa moja, na unaweza kupata masomo mengi zaidi ya haya. Mimi naongea, naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Kama ni mara yako ya kwanza kunifuatilia, usisahau kumpatia mwingine asikilize audio hii.